9วนสังยุตวิเวกสูตรว่าด้วยความสงัด221ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งภิกษุรูปหนึ่งอยู่ณราวป่าแห่งหนึ่งแคว้นโกศลสมัยนั้นภิกษุนั้นพักผ่อนอยู่ในที่พักกลางวันตรึกถึงอกุศลวิตกอันเลวทรามซึ่งอิงอาศัยการครองเรือนครั้งนั้นเทวดาผู้สิงสถิตอยู่ในราวป่านั้นมีความอนุเคราะห์หวังดีต่อภิกษุนั้นประสงค์จะให้เธอสลดใจจึงเข้าไปหาภิกษุนั้นถึงที่อยู่แล้วกล่าวกับภิกษุนั้นด้วยคาถาว่าท่านต้องการความสงัดจึงเข้าป่าส่วนใจของท่านกลับพร่านไปภายนอกท่านเป็นคนจงกำจัดความพอใจในคนแต่นั้นท่านปราศจากความกำหนัดแล้วจักมีความสุขท่านมีสติทำไมไม่ละความยินดีเล่าเราเตือนให้ท่านระลึกถึงธรรมของสัตบุรุษเพราะทุลีคือกิเลสประดุจบาดาลข้ามได้ยากความกำหนัดในกามอย่าได้ครอบงำท่านเลยนกที่เปื้อนฝุ่นย่อมสลัดละอองทุลีที่แปดเปื้อนให้ตกไปฉันใดภิกษุผู้มีความเพียรมีสติย่อมสลัดละอองทุลีคือกิเลสที่แปดเปื้อนให้ตกไปฉันนั้นลำดับนั้นภิกษุนั้นถูกเทวดานั้นทำให้สลดใจเกิดความสลดใจแล้ววิเวกสูตรที่หนึ่งจบ2อุปทานสูตรว่าด้วยเทวดาเตือนภิกษุผู้เข้าพักผ่อนในที่พักกลางวัน222สมัยหนึ่งภิกษุรูปหนึ่งอยู่ณราวป่าแห่งหนึ่งแคว้นโกศลสมัยนั้นภิกษุนั้นนอนหลับในที่พักกลางวันครั้งนั้นเทวดาผู้สิงสถิตอยู่ในราวป่านั้นมีความอนุเคราะห์หวังดีต่อภิกษุนั้นประสงค์จะให้เธอสลดใจจึงเข้าไปหาภิกษุนั้นถึงที่อยู่และได้กล่าวกับภิกษุนั้นด้วยคาถาว่าท่านจงลุกขึ้นเถิดภิกษุจะนอนทำไมมีประโยชน์อะไรด้วยความหลับท่านเร่าร้อนเพราะกิเลสถูกลูกศรเสียบแทงดิ้นรนอยู่มัวหลับอยู่ทำไมท่านออกบวช ด้วยศรัทธาใดจงเพิ่มพูนศรัทธานั้นเถิดอย่าตกไปสู่อำนาจแห่งความหลับเลยภิกษุนั้นกล่าวคาถาเหล่านี้ว่าคนเขาหมกมุ่นอยู่ในกามารมณ์เหล่าใดกามารมณ์เหล่านั้นไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนความหลับจะพึงแผดเผาบรรพชิตผู้พ้นแล้วผู้ไม่เกี่ยวข้องในกามารมณ์ซึ่งจะยังสัตว์ให้ติดอยู่ได้อย่างไรเพราะกำจัดฉันทราคะได้และเพราะกล้าวล่วงอวิชชาได้ญาณ นั้นจึงบริสุทธิ์อย่างยิ่งความหลับจะแผดเผาบรรพชิตได้อย่างไรอุปทานสูตรที่สองจบ 3. กัสสปะโคตสูตรว่าด้วยพระกัสสปะโคต223สมัยหนึ่งท่านพระกัสสปะโคตอยู่ณราวป่าแห่งหนึ่งแคว้นโกศลสมัยนั้นพักผ่อนอยู่ในที่พักกลางวันได้กล่าวสอนในพลาเนื้อคนหนึ่งครั้งนั้นเทวดาผู้สิงสถิตอยู่ในราวป่านั้นมีความอนุเคราะห์หวังดีต่อท่านพระกัสสปะโคตประสงค์จะให้ท่านสลดใจจึงเข้าไปหาแล้วได้กล่าวกับท่านพระกัสสปะโคตด้วยคาถาว่าภิกษุผู้กล่าวสอนในพานเนื้อจึงเที่ยวไปตามซอกเขาผู้มีปัญญาน้อยไม่รู้เหตุผลในเวลาไม่ควรย่อมปรากฏแก่เราประดุจคนเคลาเขาเป็นคนโง่ถึงฟังธรรมอยู่ก็ไม่เข้าใจเนื้อความนั้นถึงมีประทีปสว่างอยู่ก็ไม่เห็นเมื่อท่านกล่าวธรรมอยู่ย่อมไม่รู้เนื้อความข้าแต่ท่านกัสสปะถึงแม้ท่านถือประทีปอันสว่างตั้ง10ดวงเขาก็จักไม่เห็นรูปเพราะเขาไม่มีจักษุลำดับนั้นท่านพระกัสสปะโคตถูกเทวดานั้นทำให้สลดใจเกิดความสลดใจแล้วกัสสปะโคตสูตรที่3จบ 24สัมพหุลสูตรว่าด้วยภิกษุหลายรูป224สมัยหนึ่งภิกษุหลายรูปอยู่ณราวป่าแห่งหนึ่งแคว้นโกศลครั้งนั้นภิกษุเหล่านั้นอยู่จำพรรษาท่วนไตรมาสแล้วก็หลีกไปสู่ที่จาริกครั้งนั้นเทวดาผู้สิงสถิตอยู่ในราวป่านั้นเมื่อไม่เห็นภิกษุนั้นก็คร่ำครวญถึงได้กล่าวคาถานี้ในเวลานั้นว่าความเยื่อใยย่อมปรากฏเหมือนความไม่ยินดีเพราะเห็นอาสนะมากมายเงียบสงัดสาวกของพระสมณโคดมเหล่านั้นผู้มีถ้อยคำไพเราะเป็นพหูสูตรไปที่ไหนกันเมื่อเทวดานั้นกล่าวอย่างนี้แล้วเทวดาอีกองค์หนึ่งได้กล่าวกับเทวดานั้นด้วยคาถาว่าภิกษุทั้งหลายไม่ติดในที่อยู่เที่ยวไปเป็นหมู่เหมือนฝูงวานรไปสู่แคว้นมคธและแคว้นโกศลบางพวกไปสู่แคว้นวัชชีสัมพหุลสูตรที่4จบ5อนันทสูตรว่าด้วยพระอานนท์225สมัยหนึ่งท่านพระอานนท์อยู่ณราวป่าแห่งหนึ่งแคว้นโกศลสมัยนั้นท่านพระอานนท์อยู่รับแขกฝ่ายคฤหัสถ์มากเกินเวลาครั้งนั้นเทวดาผู้สิงสถิตอยู่ในราวป่านั้นมีความอนุเคราะห์หวังดีต่อท่านพระอานนท์ประสงค์จะให้ท่านสลดใจจึงเข้าไปหาท่านถึงที่อยู่แล้วได้กล่าวกับท่านพระอานนท์ด้วยคาถาว่าท่านพระอานนท์โคตมะโคตท่านจงเข้าไปยังสมทุมพุ่มไม้กำหนดนิพพานไว้ในใจเพ่งฌานไปเถิดและอย่าประมาทเสียงวิพากษ์วิจารณ์ของคนจะช่วยอะไรท่านได้อนันทสูตรที่5จบ6อนุรุทธสูตรว่าด้วยพระอนุรุทธะ226สมัยหนึ่งท่านพระอนุรุทธะอยู่ณราวป่าแห่งหนึ่งแคว้นโกศลครั้งนั้นเทวดาชั้นดาวดึงสององค์ชื่อชาลินีเคยเป็นภรรยาเก่าของท่านพระอนุรุทธะเข้าไปหาท่านพระอนุรุทธะถึงที่อยู่แล้วได้กล่าวกับท่านพระอนุรุทธะด้วยคาถาว่าท่านจงตั้งจิตของท่านไว้ในหมู่เทพชั้นดาวดึงซึ่งพร้อมด้วยอารมณ์อันน่าใคร่ทั้งปวงที่ท่านเคยอยู่มาในการก่อนท่านผู้อันหมู่เทพยกย่องแวดล้อมเป็นบริวารจะงดงามท่านพระอนุรุทธะกล่าวคาถานี้ว่าลาวนางเทพกัญญาผู้มีคติอันเลวดำลงมั่นอยู่ในสักกายทิฏฐิสัตว์ทั้งหลายผู้มีคติอันเลวแม้เหล่านั้นก็ยังมีนางเทพกัญญาปรารถนาเทวดานั้นกล่าวด้วยคาถานี้ว่าเทพเหล่าใดยังไม่เคยเห็นสวนนันทนวันอันเป็นที่อยู่ของพวกนรเทพผู้มียศขั้นไรทศเทพเหล่านั้นยังไม่รู้จักความสุขท่านพระอนุรุทธะกล่าวด้วยคาถานี้ว่าเทวดาผู้เขาท่านไม่รู้แจ้งถ้อยคำของพระอรหันต์ทั้งหลายว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงมีความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปเป็นธรรมดาเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปความสงบระงับสังขารเหล่านั้นเป็นความสุขบัดนี้การกลับไปสู่สวรรค์ของเราไม่มีอีกต่อไปตัณหาดุจตาข่ายในหมู่เทพของเราไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดสิ้นไปแล้วบัดนี้พบใหม่ไม่มีอีกต่อไปอนุรุทธสูตรที่6จบ7นาคทัตตสูตรว่าด้วยพระนาคทัตตะ227สมัยหนึ่งท่านพระนาคทัตตะอยู่ณราวป่าแห่งหนึ่งแคว้นโกศลสมัยนั้นพระนาคทัตตะเข้าไปยังหมู่บ้านแต่เช้าและกลับมาหลังเที่ยงครั้งนั้นเทวดาผู้สิงสถิตอยู่ในราวป่านั้นมีความอนุเคราะห์หวังดีต่อท่านพระนาคทัตตะประสงค์จะให้ท่านสลดใจจึงเข้าไปหาท่านพระนาคทัตตะ ถึงที่อยู่และได้กล่าวกับท่านพระนาคัตตะด้วยคาถาว่าท่านพระนาคัตตะท่านเข้าไปยังหมู่บ้านตอนเช้าและกลับมาตอนกลางวันท่านเที่ยวไปเกินเวลาคลุกคลีกับคฤหัสถ์พลอยร่วมสุขร่วมทุกข์กับเขาเรากลัวว่าท่านพระนาคัตตะจะขนองสุดฤทธิ์จะพัวพันในตระกูลทั้งหลายท่านอย่าตกไปสู่อำนาจของมัจจุราชผู้มีกำลังผู้กระทำชีวิตให้สิ้นสุดเลยลำดับนั้นท่านพระนาคัตตะถูกเทวดานั้นทำให้สลดใจเกิดความสลดใจแล้วนาคัตตสูตรที่7จบ8กุละคารณีสูตรว่าด้วยหญิงแม่เรือนในตระกูล228สมัยหนึ่งภิกษุรูปหนึ่งอยู่ณราวป่าแห่งหนึ่งแคว้นโกศลสมัยนั้นภิกษุนั้นไปอยู่คลุกคลีในตระกูลแห่งหนึ่งเกินเวลาครั้งนั้นเทวดาผู้สิงสถิตอยู่ในราวป่านั้นมีความอนุเคราะห์หวังดีต่อภิกษุนั้นประสงค์จะให้ท่านสลดใจจึงเนรมิตเพศเป็นผู้หญิงแม่เรือนในตระกูลนั้นเข้าไปหาภิกษุนั้นถึงที่อยู่และได้กล่าวกับภิกษุนั้นด้วยคาถาว่าชนทั้งหลายต่างประชุมสนทนากันที่ใกล้ฝั่งแม่น้ำในศาลาพักในสภาและข้างๆถนนพวกเขาต่างพูดถึงดิฉันและท่านอย่างไรหนอภิกษุนั้นกล่าวคาถานี้ว่าแท้จริงเสียงที่เป็นข้าศึกมีมากท่านผู้มีตบะต้องอดทนไม่ต้องเก้อเขินด้วยเหตุนั้นเพราะว่าสัตว์หาได้เศร้าหมองด้วยเหตุนั้นไม่แต่ผู้ใดมักสะดุ้งเพราะเสียงดุดเนื้อทรายในป่านักปราชญ์เรียกผู้นั้นว่ามีใจเบาวัดของเขาย่อมไม่สมบูรณ์กุลคะระณีสูตรที่8จบ9วัชชีปุตตสูตรว่าด้วยภิกษุวัชชีบุตร229สมัยหนึ่งภิกษุวัชชีบุตรรูปหนึ่งอยู่ณราวป่าแห่งหนึ่งเขตกรุงสาลีสมัยนั้นในกรุงเวสาลีได้มีการละเล่นมหรสพตลอดทั้งคืนครั้งนั้นภิกษุนั้นได้ฟังเสียงดนตรีที่บุคคลบรรเลงดังก้องกังวานอยู่ในกรุงเวสาลีคล่ำครวญอยู่ได้กล่าวคาถานี้ในเวลานั้นว่าเราอยู่ในป่าคนเดียวดุจต้นไม้ที่เขาทิ้งไว้ในป่าฉะนั้นใครหนอจะเลวกว่าเราในราตรีเช่นนี้ลำดับนั้นเทวดาผู้สิงสถิตอยู่ในราวป่านั้นมีความอนุเคราะห์หวังดีต่อท่านประสงค์จะให้ภิกษุนั้นสลดใจจึงเข้าไปหาภิกษุนั้นถึงที่อยู่แล้วกล่าวกับภิกษุนั้นด้วยคาถาว่าท่านอยู่ในป่าคนเดียวดุจท่อนไม้ที่เขาทิ้งไว้ในป่าฉะนั้นเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นอันมากยังรักท่านอยู่ดุจสัตว์นรกยินดีต่อผู้ที่จะไปสวรรค์ฉะนั้นลำดับนั้นภิกษุนั้นถูกเทวดาทำให้สลดใจเกิดความสลดใจแล้ววัชชีปุตตสูตรที่9จบ10สัจชายสูตรว่าด้วยภิกษุผู้สาธยายธรรม230สมัยหนึ่งภิกษุรูปหนึ่งอยู่ณราวป่าแห่งหนึ่งแคว้นโกศลสมัยนั้นภิกษุนั้นเมื่อก่อนสาธยายมากจนเกินเวลาสมัยต่อมาท่านขวนขวายน้อยอยู่เฉยๆปล่อยเวลาให้ล่วงเลยไปครั้งนั้นเทวดาผู้สิงสถิตอยู่ในราวป่าและไม่ได้ฟังธรรมของภิกษุนั้นจึงเข้าไปหาภิกษุนั้นถึงที่อยู่และได้กล่าวกับภิกษุนั้นด้วยคาถาว่าภิกษุเพราะเหตุไรท่านเมื่ออยู่ร่วมกับภิกษุทั้งหลายจึงไม่สาธยายบทแห่งธรรมเพราะบุคคลฟังธรรมแล้วย่อมเลื่อมใสและสรรเสริญในปัจจุบันภิกษุนั้นได้กล่าวคาถานี้ว่าความพอใจในบทแห่งธรรมทั้งหลายได้มีแล้วในการก่อนจนถึงเวลาที่เรามาอยู่ร่วมกับบุคคลผู้ปราศจากราคะและเพราะตั้งแต่เรามาอยู่ร่วมกับบุคคลผู้ปราศจากราคะสัตบุรุษทั้งหลายรู้ทั่วถึงรูปเสียงกลิ่นรส และโผฏฐัพพะอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วจึงได้กล่าวถึงการปล่อยวางอารมณ์นั้นๆสัจชายสูตรที่10จบ11อโยนิโสมนสิการสูตรว่าด้วยการมนสิการโดยไม่แยบคาย231สมัยหนึ่งภิกษุรูปหนึ่งอยู่หน้าราวป่าแห่งหนึ่งแคว้นโกศลสมัยนั้นท่านพักผ่อนอยู่ในที่พักกลางวันรึกถึงอกุศลวิตกอันเลวทรามคือกามวิตกความตรึกเกี่ยวกับกามพยาบาทวิตกความตรึกเกี่ยวกับพยาบาทและวิหิงสาวิตกความตรึกเกี่ยวกับวิหิงสาครั้งนั้นเทวดาผู้สิงสถิตอยู่ในราวป่านั้นมีความอนุเคราะห์หวังดีต่อภิกษุนั้นประสงค์จะให้ภิกษุนั้นสลดใจจึงเข้าไปหาภิกษุถึงที่อยู่แล้วได้กล่าวกับภิกษุนั้นด้วยคาถาว่าท่านถูกวิตกเกาะกินเพราะมนสิการโดยไม่แยบคายท่านจงละการมนสิการโดยไม่แยบคายและจงใคร่ครวญโดยแยบคายเถิดท่านปรารภพระศาสดาพระธรรมพระสงฆ์และศีลของตนแล้วจะบรรลุความปราโมทย์ปิติและความสุขโดยไม่ต้องสงสัยแต่นั้นท่านมากไปด้วยความปราโมทย์จะกระทำที่สุดแห่งทุกข์ได้ลำดับนั้นภิกษุนั้นถูกเทวดาทำให้สลดใจเกิดความสลดใจแล้วอโยนิโสมนสิการสูตรที่11จบ12มัชฌันหิกสูตรว่าด้วยเวลาเที่ยงวัน232สมัยหนึ่งภิกษุรูปหนึ่งอยู่ณราวป่าแห่งหนึ่งแคว้นโกศลครั้งนั้นเทวดาผู้สิงสถิตอยู่ในราวป่านั้นเข้าไปหาภิกษุนั้นถึงที่อยู่และได้กล่าวคาถานี้ในสำนักของภิกษุนั้นว่าเมื่อฝูงนกพากันพักร้อนอยู่ในเวลาเที่ยงวันป่าใหญ่ส่งเสียงประหนึ่งว่าครวญครางอยู่เสียงครวญครางแห่งป่าใหญ่นั้นปรากฏเป็นสิ่งที่น่ากลัวแก่ข้าพเจ้าภิกษุนั้นกล่าวคาถานี้ว่าเมื่อฝูงนกพากันพักร้อนอยู่ในเวลาเที่ยงวันป่าใหญ่ส่งเสียงประหนึ่งว่าครวญครางอยู่เสียงครวญครางแห่งป่าใหญ่นั้นปรากฏเป็นสิ่งที่น่ายินดีแก่เรามัชฌันหิกสูตรที่12จบ13ปากตินทริยสูตรว่าด้วยภิกษุผู้ไม่สำรวมอินทรีย์233สมัยหนึ่งภิกษุจำนวนมากอยู่ณราวป่าแห่งหนึ่งแคว้นโกศลเป็นผู้ฟุ้งซ่านถือตัวโลเลปากกล้าพูดจาพร่ำเพรื่อหลงลืมสติไม่มีสัมปชัญญะมีจิตไม่ตั้งมั่นมีจิตกวัดแกว่งไม่สำรวมอินทรีย์ครั้งนั้นเทวดาผู้สิงสถิตอยู่ในราวป่านั้นมีความอนุเคราะห์หวังดีต่อภิกษุเหล่านั้นประสงค์จะให้ภิกษุเหล่านั้นสลดใจจึงเข้าไปหาภิกษุเหล่านั้นถึงที่อยู่ได้กล่าวกับภิกษุเหล่านั้นด้วยคาถาว่าในการก่อนพวกภิกษุสาวกของพระโคดมเป็นอยู่เรียบง่ายไม่มักมากการแสวงหาบิณฑบาตไม่มักมากแสวงหาที่นอนที่นั่งท่านรู้ว่าสิ่งทั้งปวงในโลกเป็นของไม่เที่ยงจึงกระทำที่สุดแห่งทุกข์ได้ส่วนท่านเหล่านี้ทำตนเป็นคนเลี้ยงยากกินกินแล้วก็นอนเหมือนคนที่โกงชาวบ้านหมกมุ่นอยู่ในเรือนของคนอื่นข้าพเจ้าทำอัญชลีต่อสงฆ์แล้วขอพูดกับท่านบางพวกในที่นี้ว่าพวกท่านถูกเขาทอดทิ้งแล้วเป็นคนอนาถาเหมือนเปรตข้าพเจ้ากล่าวหมายเอาบุคคลพวกที่ประมาทอยู่ส่วนท่านเหล่าใดไม่ประมาทข้าพเจ้าขอนอบน้อมท่านเหล่านั้นลำดับนั้นภิกษุเหล่านั้นถูกเทวดานั้นทำให้สลดใจเกิดความสลดใจแล้วปากตินทริยสูตรที่13จบ